أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ginnaaw bu nu tàmbalee ci turu yàlla subhanahu wa taala di ñaanal sunu yonentu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Ginnaaw loolu mbokk yi, ba tey ñu ngi ci qissatu ayyub alayhi salaam. Tey mooy ñaareelu dars ci histoire yonentu yàlla ayyub. Tey tomb bu ñuy jël mooy innaha ni'matu rida, mooy xéewal bi gën a rëy ci xéewal yi, mooy xéewal bi nga xam ne yàlla dafa teg ab jaamam ndogalam jaam bi nangu ko. Loolu mooy xéewal yi gën a rëy ci xéewal yi, nit nangu ndogal yàlla. Bu ngeen xoolee sunu diine l'islam, ponki ngëm yi da ko séddale juróom benn, waaye ci biir ponk ngëm yi danga fay fekk gëm dogal su neexee su naqaree. Lool moo tax jullit xéewal gi gën a rëy gi ko yàlla defal ci kaw suuf mooy mu nangu ndogal yàlla. Loolu tax sunu tomb tey mooy laqat imtala'a qalbu ayyub ridan bi qada'illah. Xolu ayyub alayhi salaam, yàlla subhanahu wa taala da kaa feesal ba mu rembet ci nangu ndogalal yàlla. Xam ngeen ne am jàpp, ab jaam bu nangoo ndogal yàlla rek mbiram yëpp baax na. Yonente alayhi salatu wasalaam da doon wax ak Omar ibnul Xataab benn bis, mu ne Omar amuminuuna antum, ndax yéen gëm ngeen yàlla? Omar ne ko naam, gëm nañ yàlla yonent. Yonent bi ne Omar fa ma alaamati imaanikum, yéen luy wane ne gëm ngeen? Omar ne narda bil qada, su yàlla dogalee danay nangu. Wa nashkuru fi raxa, bu neexee dañuy sant yàlla. Wa nasbiru alal bala, bu nu yàlla nattoo ñu mun. Ñett, soo ko nangoo rek yow gëm nga yàlla. Boo ci bañee benn gëmoo yàlla, boo bañee ñett yëpp gëmoo yàlla, fa nga nangu ñett yëpp. Ashukru fi raxa, sant bu neexee. Assabru fil bala, nga muñ nattu yi. Waaye arridaau bil qada, lu yàlla dogal sa kaw nga nangu. Ayyuba nag sunu borom subhanahu wa taala dogal na ci moom la mu dogal moom mu nangu ko. Walam yatasakhkhat lahza, moom ayyub alayhi salaam mustamer mustawax musta ñaxtu benn seconde, lahza waahid, lahza waahid benn seconde mus ko ñaxtu, musul onk. Kaana yastahi an yas'ala rabbahu ash-shifa. Xam ngeen lu doon mbiru ayyub? Mooy rusa ñaan boroomam wér. Nee na moom rus na tàllal boroomam, naan ko yàlla dama feebar, awa yàlla naa wér. Rus na loolu, rus na ko. Hatta kaana yudrabu bihi almathal, loolu moo tax ñu daan joxe ayyuba misaal. Fi sobri wa rida, ci muñ ak nangu ndogal yàlla. Fa yaqulu fa yuqalu sabru ayyub, léeg-léeg nga dégg ñuy joxoñ kenn ndeysaan ñu ne waa ji di dafa muñ muñu ayyub. sabru ayyub len saay ñuy joxoñ nit gaay yeen seen montre rafet na de te indi na ñaar di encore ñett laay ndoon waaye dafa am ko gañe woon keroog neenañ te indi na yeneen ñaar yu gën a rafet di rafet na de ah moom teg ko ni ku trouvé sama question yi rek mu jox mais seen montre rafet na ngeen ñaanal mbokk bi mu ne amma layya zawj bu dee layya ndeysaan soxna soxna ayyub ñu tuddoon layya bu dee ko faqad asfaqat alayhi isfaqan ndeysaan dafa yërëm jëkkër ji yërmande boo xam ne ñeewant ci moom ñeewant boo xam ne fokk natt wees na ko shadid foo ko natt wees na ko ndeysaan ci yërëm bu mu yërëm borom kër gi falamma ra'at anna zawjaha ayyub qad taala alayha albala bu mu gisee ndeysaan soxna borom këram yàgg ci natt bi ci feebar bi yàgg ci lool dend bis mu ñëw ci moom bu mu gisee borom këram yàgg na ci natt bi yàgg na ci feebar bi waaye li mu ci yàgg yépp loolu yokku ko lu dul sant yàlla ak yébbulu bis bu nekk bu yaakaaree ne day saalir rek su nit ñi ñëwee fekk ngëmam yokk muñam yokk cantam yàlla yokk ende isin ci jamono yooyu taqaddamat minhu soxna si ñëw ci moom nag benn bis ne ko dama la soxla ci feebar bi mu ngi tëdd wa qaala la mu ne ko yow sama borom kër ya ayyub innaka rajulun mujabu ad-da'wa yow day ah li ma la xame woon mooy boo ñaanee yàlla nangu loolu laa la xame woon yow ayyub yaa ngi ni tëdd feebar waaye li ma la xame woon mooy boo ñaanee yàlla yàlla nangu waaw comme boo ñaanee yàlla yàlla nangu ngil la ngal la waay feebar bi yàgg na fadaa allaha an yashfika ñaanal yàlla musaafara la ñaanal yàlla nga wér nag fi yàgg na di ndeysaan mbokk yi ñun ñëpp nan ànd déglu tontu ayyub ndaw si ñu xool ndax ñun mën nanoo yegg si fii ndax ñun am nañu ngëm gii yow ayyub soo ñaanee yàlla nan nga la ñaanal yàlla saafara la fa qaala ayyub daal di koy tontu ne ko kunna fi nnicma sabiina sana ah waay soxna si yàlla dogaloon na man ak yow ñuy doon nekk ci xéewal ak sunu njaboot ak nit ñi nekkoon nañ ci xéewal sabiina sana mooy ñaataat juróom ñaar fukki at man ak yow ñuy xéewlu tee nga bàyyi ñu nekk ci natt bi ci feebar bi juróom ñaar fukki at mu tolloog moom fa da'ina nakuna fi lbala sabiina sana noos nañ ñeen juróom ñaar fukki at bàyyil ñu yàlla natt ñu juróom ñaar fukki at allahu akbar mu tolloo xoolal lii allahu akbar waaye da lay wax ne li tolluwaay yonent yi la moo tax du hasard ñu ne ayyuba as-sabir du hasard ñu tàkkantele ko du hasard xoolal kii rek muy su ñaanee yàlla yàlla yëral ko waaye mu ne rus na noos 70 ans yàlla feebar loo ko weer muy ñaan nag wér nag loolu rus la kersa la allahu akbar man ma noos juróom ñaar fukki at yàlla feebar loo ma at ma taxaw fii di ñaxtu mukk soxna si nañ tollale yëf juróom ñaar fukk ak juróom ñaar fukk. ndeysaan mbokk yi ni'mal abd innahu awwab. Yàlla subhanahu wa taala buñ jàngee alxuraan dañuy fekk mu takkal ay yonent grat yu bëree bëri, ay yonent yu bëri yàlla da leen takkal grat. Bokk na ci grat yi yàlla takkal ay yub mooy ni'mal abd, jàmbee ka baax. Innahu awwab, foo ko fekk mu ngi dellu si ci man li yàlla ma ko takkal. Ni'mal abd, président de la république bu xooloon ci parti bi benn waay mu ne lu muy wax ku bokk ci parti bi loolu luñ lay woowee déedéet ah camarade wala frère ah frère wala camarade. Boo bokkee ci camp bi, ci camp bi ci soldat yi chef bi ne un bon soldat. Bu fekkee ci réew mi nga bokk président di wax ak yow ñu ne un bon citoyen. Bu dee ci élève bi ci école bi nga ne ngay jàng directeur bi ne un bon élève. Bu dee ci koñ bi nga nekk ñu ne un bon yaa jaajëfay olof yi ne benn dëkkandoo ndeysaan du modèle la lu lool ndam la. Waaye yàlla bu xoolee jaamam ba mu ne jaam bii moo baax, kooku baax na wala baax yàlla tool na yàlla xool jaam yi ni ñu bëree bëri mu ne ni'mal abd, waaye sama jaam bii moo baax. Waaye ñu ne yàlla lu mu def mu ne innahu awwab, foo ko fekk li koy yitteelam yépp mooy nu mu dellu see ci man, sama digganteeg moom nu mu rattaxee, loolu rek mooy yitteelam. Ni'mal abd innahu awwab. Mu ne ci feebar bi yépp nag ak natt bi wa ala raghmi hadha al bala al shadid, ci natt bi ko yàlla teg muy feebar allazi ta'arada lahu nabiyullahi ayyub, feebar bi nga xam ne moo gar ayyub, illa anna allaha wajada qalbuhu radiyan wa sabiran. Loolu lépp ak nattu yi li dem lépp fu ñu fekk ayyub xol bi mu ngi nangu li yàlla dogal ci moom, xol baa ngi ko nangu. Foofu rek mooy problème nit ñi tey, mooy est ce que nangu nga ndogalal yàlla, est ce que li yàlla teg li la yàlla teg neex na la, est ce que dinko muñ. Loolu rek mooy sunu wax tey. Lii rek moo tax tey julli di am problème, ñàkk a nangu ndogal yàlla, ñàkk a muñ. Koo gis day ñaxtu foo fekk nit ñi ñu ngi tasaaroo ci mbedd yi di yalwaan, kër ga dara nekk dama feebar, li ordonnance la, li nangam la, lële nang ku nekk a ngi wax ana muñ ah ana nangu li la yàlla teg. Xoolal ayub nee nañ rus na ñaan yàlla, yàlla wéral ko te bu ñaanee yàlla nang, bi ko soxnaam ne ñaanal lu mu ko wax. Noos nañ juróom ñaar fukki at, bàyyil ñu am nattu juróom ñaar fukki at. Loolu moo lay wan ne yonent yi dañ daan gudd fan. Waaye mbokk yi sunu borom subhanahu wa taala fekk na ayub mu ne keng ci nangu ndigal yàlla, waaye mu ne keng ci muñ nattu, musta mer, musta ñaxtu, musta découragé lahza waahid, benn seconde. Moo tax sunu borom subhanahu wa taala di ko misal ci benn aaya ci aaya alquran yi ci suratu sad. Aaya bi de ku ko wax ma jox la montre. Aaya bi ci suratu sad yàlla di misal ayub, ku ko wax ma jox la montre bi te bi ni mu rafetee. La ilaha illa Allah. Xaar ma wax numéro aaya bi 44. Aaya numéro 4. Aaya numéro 44 ci suratu sadd yàlla ngi fay tagg ayub, ku ko mokkal aaya bi ku ko mën ma jox la montre bi. Xaaral ma tegaat sama montre. Borom bi nee na a'udhu billahi minash shaitaanir rajim, بسم الله الرحمن الرحيم إنا وجدناه صابرا يليق ليق مانكو دون واخ نعم العبد إنه أواب خمكو ليق ليق أنا حافظي يالا ني إنا وجدناه صابرا كان موي واخ dama bëgg ñëpp bàyyi xel ci aaya bi kan mooy wax yàlla yàlla nee na inna wajadnahu sabiran dama kaa fekk mi ngi muñ manaa samay yimbir samay natt bi ma ko indee ci kawam nan laa ko fekkee sabiran kon waa ji muñ na wala muñu nekkul nit mooy wax ak mooy wax nekkul yàlla borom asamaan moo ne bi ma ko nattoo dama koo fekk mu ne keng ci muñ waaw yàllaay wax de loolu la nit ñi war a bàyyi xel yemu fa mu ne neexmal abd ay jaam bi moo baax waay lu tax innahu awwab allahu akbar kii rëcc na texe kii texe na ku yàlla tagg dexe nga Sénégal tey ku fi Macky Sall tàggoon lu gars yi wax kii texe na billahi texe na ñu dégg li ko président wax yéen kii saa suba gars yi dañuy rang sa bunt kër ñu commencé rey nag yi parce que président moo la tagg ah moo génn ci télé journal télévisé en direct mu tagg la ah nga gis gars yi commencé la woo téléphone foo nekk kanaan non maa ngi nii sama kër kaa ñu ngi ñëw allahu ak waa ku yàlla tagg nag lan ngeen di xalaat ci moom looloo gën a tuuti àjjana moo gën a tuuti ci li muy am àjjana moo gën a tuuti yàlla moo tagg ay yuub ci suratu sadd aaya 44 waaye war nañu taxaw waqafatun hamma war nañu taxaw ci fee histoire ay yuub ay taxawaay ñëw na ci ay téere tey yu tasaaroo ci àddina bi ba yegg si fii ci sunu réew Sénégal nit ñi jàng ko balaa ñuy judd ba tey fii nu toog ci ay nit nu ñuy nettalee histoire Ayoub feebaram waaye dugal ci ay mbir yu baree bëri yu ci bokkul. léeg-léeg ngeen dégg yenn conférencier ñu ne Ayoub dafa feebaroon ba ràmm moom mooy benn Ayoub dafa feebaroon ba ngaana Ayoub dafa feebaroon ba yaram bi nëb di génne jàngeen loog ay sax jàngeen sax ñu ne sax yi dañ ko doon diri ñu ne yaram bi yëpp yàqu ba xol bi rek des dégg leen loolu li leen di wan ne loolu dara du ci dëgg dañoo waroon wax feebar na rek parce que la yàlla feebar la wax moo ko nattu li lay wan ne yooyu du dëgg mooy Ayouba yonent la yonent lan mooy mission mooy woote ñan lay woo nit ñi su fekkee am na lu ko dal ba nit ñi di ko daw ndax wooteem dina réussir waaw moo leen du dëgg di Ayouba yonent la yàlla moo ko yónnee ko wool ma nit ñi mu ràmm waga ba nit ñi di ko daw ku muy wooti mu feebar ba sax yi di ko diri ku muy woo ah déet nit ñi dañoo yor natif yi boo amee feebar buy wàlle même bu dee say doom sax benn fenêtre lan lay ubbil bu ñëxee papa añ nga yaa ngi tane lan lay romb waaw kenn du la nangu jege donte ne say wala sax yenn saa yi sax nga gis jabar ji ne dem yoonam bu dee jabar ju gëmul yàlla lool mu dem bu dee jabar ju gëm yàlla lool mu toog waaw ndeysaan gis ngeen kon loolu du dëgg ay israéliyaan la lu tax mooy yàlla du yónni yonentam yonent bi ñëw war a wax ak nit ñi yàlla teg ko feebar buy wàllaate ku mu dal mu dee kan mooy wuyu ji kooku kon mission bi day yàqu di dañoo war a wax rek ne ñu yem fi yàlla yem loo nit ñi mooy lan feebar na nit feebar na mais feebar bi du wàlle feebar ba sonn ba nekk diggante dund ak dee ku ko nuyu si du xam kan la te mu yàgg lool ndeysaan tey jii fii ma toog nii maa ngi jóge ci ay armeel ci am pax laa génne doon suul sama benn papa moom kim bokkaloon saal te daan wax góor gi loo bëgg tey góor gi ne ko nangam mu ne togg leen lool góor gi sonn lool toggal leen ko lool looy naan mu ne ko nangam mu ne dem leen jëndi lool tey jii mu ngi ko commande loon lan cere base moom mu tane ba ñu changé ko saal mu war a génn ca saal ba nu ko yóbbu foofu la dee dem ci guddi mu bàyyi góor gu sonn ko ca saalam mu toog ñu ne góor gi dañ koy nëbb ne góor gi dee na wax bëgg ñu ko wax ne dafa sonn xool kee tane dee ki sonn tëdd toog sunu borom loolu lañ naan loolu la kis ki naan fa kam min maridin ut naa wa ma ut naa fa kam min quburin tub naa wa ma tub naa fa kam min malikin rufi allahu alaamaat fa lamma alaamaat gis nga baay di nag buñ ko bëggee firi ci olof dootul neexati du tax ndax baay di dañoo ànd fa kam min quburin tub naa wa ma tub naa gis ngeen nu mu àndee xam ngeen loolu muy tekki mooy ñaata bàmmeel lañu tabax te tuubuñu boo demee ci bàmmeel ñu ngi tabax rek te kenn du tuub fa kam min maridin ut naa wa ma ut naa gis ngeen nu mu àndee ñaata yoon lañ dem seeti ku feebar te yow mi seeti woon ku feebar ki delluwaatoo seeti ko benn yoon nga dem delloo ñaarul ndax dafa faatu mu ne ñaata yoon nga gis buur wala nit ñu koy yëkkati di ko takkal garaat di ko yëkkati di ko yëkkati bañ ko yëkkatee ba mu kawe yàlla wàcce ko te bi ko yàlla wàccee kenn dootu ko yëgalaat dañuy jël naan général di takk wala ñu ne député sénateur premier ministre président après président yàlla nee na ma wàcce ko gaspax ba mu xóot ñu dugal ko kenn dootu ko yëgalaat xool fu ko yàlla jëlee nu mu koy moo commandant yàlla mu ne ma wàcce ko boobu ci suuf ba lépp gën ko kawe kenn dootu ko yëgalaat bal sax kenn dootul wax turam kon yooyu ay mbir la yoo xam ne doomu ndey yi ñu bàyyi xel ne yooyu ay israeliyaat la wérul ci histoire ayyub alayhi salaam mu ne yooyu yëpp aleykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh nee na yooyu yëpp ay léeb la rek yoo xam ne israeliyaat la gars yi ñoo koy wax waaye yàlla subhanahu wa taala du yónni ab yonent yonent bi mission ñëw nekk defar nit ñi am lu dox digganteem ak nit ñi te moom nit ñi la soxla yonent ak wootekat ñooyam ñoom nit ñi lañ soxla moo tax lépp lu yàq seen digganteeg nit ñi ñoom waruñu koo nangu képp ku bëgg a yàq seen digganteeg nit ñi ñoom waruñu koo nangu moo tax ñoom dañoo war a nekk ñu muñ dañoo war a nekk ñu yaatu lan nga dégg alxuraan yàlla naan Mouhamad walaw kunta faddan ghalidal qalbi lan faddu min xawlik soo ñàngoon xat bon xol soxor kon gars yi duñ la wër ah gis ngeen kon yonent yonent yàlla Ayyub yu bari yi ñuy wax ci feebaram bi amul ndax lan lu tax amul mooy mission moo doon yàlla ko yónni ci nit ñi pour mu woo nit ñi ñu ñëw wuyisikoo jëm ci yàlla feebar na nag dëgg la yàlla natt na ko mais yeggul fu ay sax di ko diree yeggul foofu yeggul aussi fu sax yi di lekkee yaram bi ba mu des xol bi kese loolu tamit egg ak làmmiñ bi loolu tamit eggul foofu loolu Israël yàlla julit waru ko gëm ixwaan yi yonent yépp nag comme nit ñi rek bu ñu nee nit yonent la diw yonent la tekkiwul ne du feebar di xam nga Sénégal bokk na ci li gaare nit ñi mooy ñu defa ne kuy waxal yàlla wala ngay liggéeyal yàlla yow waroo xiif. Yow déedéet xanaa du yow waayu yàlla nga, waayu yàlla nag la yàlla di nattu. Saa yoo nee man maa ngi jëm ci yàlla nattu yi ñëw nañ. Ku may indil aaya bi, aaya boobu de jar naa teg montre. Bismillah, mu ngoog jox ko. Alif lam mim ahasiba annas an yutraku an yaqulu amanna wahum la yuftanun. Ndax da ngeen yàlla ne da ngeen yaakaar dama leen da ngeen ne gëm ngeen rek ma bàyyi leen. Ah déedéet foog ma testé leen. Wala qad fatanna alladina min qablihim fala ya'lamanna allahu alladina sadaqu wala ya'lamanna allahu alkaadhibin. Yàlla ne dama testé woon gars yi démb ba ma xam ñi dëggu ma xam ñi ñi waxul dëgg. Kon ab yonent alayhi salaam wala benn waayu yàlla tekkiwul ne moom yonent la du feebar, tekkiwul loolu. Tekkiwul ne moom yonent la këram warul ñàkk dépasse, déedéet. Tekkiwul ne moom nitu yàlla la bañam warul métti, déedéet. Tekkiwul loolu de. Au contraire sax ñoom ñoo gën a tar ci ay natt, ñoom yonent yooyu ñoo gën a tar. Ñu jël li mujj ci sunu darsu tey mooy al zawjatul wafiya. Ndeysaan, nit bokk na ci li tax mission di réussir. Góoru yàlla wala nitu yàlla wala yonent yàlla mooy nga am soxna su baax. Gis ngeen soxna tey ñu ngi koy fowee waaye lu jar a tànn la. Yenn saa nga dégg tubaab yi ne compagnon de lan de ma vie, kii lay àndal ci sama dund. Du loolu la ñuy wax. Kooy àndal ci sa dund nag war nga ko tànn. Tey jii ñun ñii mun dugoon ci benn salon bu ñuy jaay ay portable, ñuy jënd portable dañuy ñëw rek ne ko jaay ma. Li ñuy def dañuy tànn. Buñ demoon ci benn salle bu ñuy jaay ay montre buñ ñëw dañuy ñëw rek jël. Ah dañuy tànn. Buñ gisoon ay kër yu jaay dañuy ñëw rek ne ko jox ma bi. Li ñuy def dañuy tànn. Buñ demoon ci benn hypermarché di jënd dàll buñ demee lu ñuy def dañuy tànn. Bu doon jënd yére kaala yi sax bu ñu ko doon jënd nuñuy def dañuy tànn. Lépp da ngay tànn tey ba mu des jabar. Dégg leen li ma wax de ma ni fi ñu toll tey nit ñi lépp la nuy tànn ba mu des jabar. Te nee nañ jabar mooy koy àndal ci sa dund bu sa dund jeex. Mu suul la mbaa nga suul ko mu nar a jur say doom kenn du ko tànn. Te yonent bi daf ne woon tànn leen. Tànn leen la waxoon. Léegi loolu kenn du ko tànn. Te bokk na ci li tax nit di réussir dundam mooy mu am jabar ju baax. Xam ngeen Ayoub lu ko yàlla dimbale mooy mu am azawja al wafiya, soxna su baax, soxna su mat. Laqad taala al marad, feebar bi yàgg na ala sayidina Ayoub xata rafadahu al qarib wal baid, ba ñépp daw. Gis ngeen feebar bu yàggee ci nit. Nit mun na feebar 3 jours seeti la day yomb. Yow yëg nga oustaz dafa feebar ah anamu mu ngi hôpital nga dem ginnaaw suba nga delluwaat. Waaye bu yàggee kenn dootul dem. Première bi dañ lay seet si ba saal bi di fees. Une semaine mu wàññeeku, deux semaines, trois semaines, quatre semaines, un mois, bii nit rek mooy ñëw. Ndax lan dafa yàgg dafa sori te nit ñi amuñu jot. Ya Ayoub bi feebar bi yàggee sori metti ñëpp daw. Al qaribu wal baid, ñi jegeeg ñi sori ñëpp a ko daw. Suñ ne al qarib luñ ci bëgg a wax non bàyyi leen ma laaj ko kii bu gagné am montre. Buñ ne al qarib luñ ci bëgg a wax sama montre yi chaahan du ko yobbu de xamako buñ ne al qarib lan lañ ci bëgga wax dege ñaalay al ba'id luñ ci bëgga wax nit ñi ñepp daw ko ndeesan ñepp daw febar bu yagge dañ koy baye ak borom kenn dootu nangu ñew bu yagge sax nga dégg ne nit ñi ah man de soo gisee dematuma dama dégg feebar bi day tey waale moo tax dama duma de man de loolu laa dégg waaw gis nga loolu lañ commencé ñii daw dañuy commencé di am nga di ut lu ñu lay di lay seetetuñ la rek mu noonu lañ la wax la seetetuñ la waaye duñ ci yem dañuy fexe sax ba bu kenn demati ndax ñoom seen buntu seen absence du ñoom rek ñu xam ne léegi ñëpp la ñoo bañ a ñëw ndeysaan mu ne wan sarafa anhu nnaas yëpp dem xoolal koo xam ne sa kër bu ñu xëyoon suba taal cinli cinli du fay ndox mi ñu ngi koy yokk matt yi ñu ngi koy xam nga heure boo ñëwee lekk nga mujj kenn nekkatul ca kër ga nga mujj kenn seet seetu la ñëpp bàyyi ko walam yabqa ma'ahu illa zawja desatul ak moom illa zawjatahu lu dul soxnaam kese kese al wafiyatu soxna si mat soxna si matal sàmm kullëre assabira soxna su muñ noonu la soxna di meñ mel soxna moo tax ñu ne soxna gaa yi nee nañ soxna ak jabar du benn luy différence soxna ak jabar waaw isa bëgg nga ci montre de bisimilah luy différence soxna ak jabar soxna day nangoo son jabar nag ah soxna ndeysaan gis nga moo tax saa yoo gisee jigéen ju baax ci kër rek da ngay dégg nit ñi ne soxna ñi baax yépp soxna lañ leen di woowe wala jigéen ñi baax ci kër yépp soxna soxna lañ leen di woowe soxna waaye jigéen ñëpp nag ñooyam jabar jabar jabar la rek jabar mooy koo takk rek indi waaye nag mu des nag mu war a nekk soxna mooy booy xëy ne na nijaa yaa ngi xëy nga ne ko waaw mu ne la góorgóorul ba mu fa indi lu araam ñun mën na ñëw muñ xiif waaye mënu ñëw muñ safara ba fa indi lu araam de nga ñëw mu ne waa nijaa yow ana saxarit boobu diw waaw kooku mu ne la déet déet nit ku baax du def noonu nga ñëw noonu rek chaque jour mu ngi lay conseillé lu baax loolu mooy soxna saa yow buggee dugg ci fitna mu génne la ci saa yow buggee bàyyi def lu baax mu soññu la ci loolu mooy soxna rawatina nag mu gëm yàlla di la soññ ci jaamu yàlla boo tayalee sax mu ne la mbaa julli nga gee julli nga gee nga naan ah mu ne déet déet xaaral ma tàngal la ndox nga jóg julli ndeysaan waaw léeg-léeg mu ne la ah tey la dimanche de suba la lundi waaye dama dencal la pooju ginaar bi nga boo yeewoo nga xëdde ko ndax nga woor lundi suba waaye dama dencal la mburo pain au lait bi ndax nga mën a woor tey la àllarba suba la jeudi nga mën a woor suba léeg-léeg mu ne la nijaay gëj ngaa naa fi la guddi de seetlu naa la weer a ngi nii naa fi la woo guddi ndeysaan yàlla nañ yàlla may soxna yu mel noonu loolu de bu amee ci kër rek kër ga am jàmm loolu bu amee ci kër doom yi judd ci kër googu dañuy nekk ay doom yu baax ay doomu jàmm waaye soxna boo xamante ne buñ ne assalaatu xayru min annoomi nga bëgg a jëm ni jaay ko jëm nga xëccaan mbàjj mi dëdd soxna su mel noonu bise ngi ñëw mu yuuxu ba ñëpp ñëw mën a jël leen yóbbu jàkka jam nan la yàlla musal ci loolu borom téere bi ne la ñëpp a daw ba mu des soxna si allahu akbar ñëpp soxna si matt lépp taxaw ci wetam soxna si di ko sàmm di oyofal métit bi ci moom di ko toppatoo jox ko mu lekk jox ko mu naan soxna si bàyyi lépp lu mu doon def occupé jëkkëram, lépp la bàyyi taxaw ci wetu borom këram. Ndeysaan, wa kaana ayub alayhi salaam yasdaadu alaman, waaye terawul ayub métit bàyyi gën a yokk. Waxu wa yara, te soxna si gis. Ndeysaan, dafa am benn jigéen bu ñëw ci man barkaati démb, ne ma sama bàyyu borom kër daa feebar bu yàgg. Maa koy wëlbati, maa koy sang, maa koy defal lépp, waay ñaanalal ma ko mu noppalu. Ko déet waay, Sénégal mooy dëkk boo xam ne su nit feebaree, soo yàggee ci feebar yi da ngay gis ñu dem jëli ay nit ñu ne jàngaleen ko Yassine waay. Saa yu déggee jàngaleen ko Yassine mooy pour na dee ba ñu noppalu ñoom sonn nañu. Naxuma leen de, saa yu déggee ku feebar ci kër nit ñi di dugg di génn ba ci àgg ñu ne ay nit kaaya leen jàng Yassine mooy dañoo bëgg waa ji dee. Ndeysaan, borom xam-xam bi nee na alxuraan yàlla daf ko wàcc woon pour nit ñi dund, tey nit ñi di ko jàng pour ku dee. Alxuraan du pour nit dee, pour nit dund la. Li tun zira man kaana xayyan, wala loolu waaye ci surtout Yassine yàlla mu ne nañu waar nit ñi balaa ñuy dee. Léegi nag ñun dañ koy jàng pour nit dee. Demee benn malade bu yàgg sonn lool, ñu ne iqra'u lahu Yasin, jàngaleen ko Yasin ngir mu dee. Loolu la ma soxna si wax, ñaanalal ma ko Yasin. Ndeysaan, ma ne ko yal na la yàlla yëram. Mu ne ah loolu nga may wax, yàlla yëram. Alxuraan du pour nit dee, alxuraan pour nit dund la. Mbokk yi, ndaw saa ngi taxaw ci wetu borom këram waaye mi ngi gis feebar bi mi ngi yokk. Waaye loolu lépp ndaw si découragé wul. Gis na waa ji soppeeku na ci, jóge na ci am jëm ci ñàkk, jóge na ci xéewal nekk ci toroxtaange, jóge na ci lu yaatu nekk ci lu xat, jóge na ci ñu ko doon liggéeyal di ko eskay tey gisatul kenn. Affaire bi yàgg wa taala sanawaat, affaire bi yàgg lool ay ati at. Wax naa leen sànq, nee na jabaram man ak yow ñun noos nañu ñaata at? Juróom ñaar fukki at ñuy noos. Kon bàyyi ñu nekk ci natt juróom ñaar fukki at, wala feebar bi yàgg lool di continuer chaque jour. Waaye moom wa yashkuruhu wa yasbiru ala qadaihi, ma ngay muñ, ma ngay nangu ndogalal yàlla subhanahu wa taala ci yàlla lim ko dogal, lim dogal ci moom. Wa kaana annas yatufuna ala zawja, yenn saa yi sax nit ñi ñëw ne soxna si waayo yow nu mun a nekkee kii? Xam nga yenn saa yi loolu am ci réew mi, da ngay gis ku toog di géré njabootam, jëkkëram feebar wala jëkkëram ñàkk wala jëkkëram tukki, ay nit ñëw naa la waayo kon yow nii rek, nii nga fi nar a toogee di ko xaar ba mu ñëwaat, wala nii nga nar a toogee di ko xaar ba mu wér, wala man sax yaakaar naa ne kii dana la wàll. Ñu bëri loolu la ñuy def, di la wax wax yu bon ba nga dem bàyyi sa borom kër, wala nga dem bàyyi sa jabar, wala nga dem bàyyi sa bàyyi. Ah yenn yi nag wax dëgg yàlla nag, yenn yi nag moom, yenn yi nag yàlla tegu ko nit. Lii ngay def moom yàlla tegu la ko, ndax day dee ba pare rey la nga. Su ko defee yow boo doon def 100 nga commencé di wàññeeku, yenn saa yi sax nga koy xiifal ndax mu dee. Waaw, gisoon naa soxna soo xam ne borom këréb ab alkaaci la woon. Ñu boole ko ay bandi na leen yóbbu tribunal, bandi yi song ko ci oto bi, xëccoog moom li mu yoroon grenade yi, affaire bi explosé seen kaw ci biir oto bi, oto bi daanu. yi seen loxo yi dagg, yi seen tànk yi dagg, yi seen bët yi tuuru. Moom lan la ko yàlla nattoo moom waa ji? Ñaari bët yi ñoo tuuru, ñaari loxo yi dagg. Moom alkaati bi ndeysaan ñu hôpitaliser ko, faj ko ba mu tane, ñu génne ko, indi ko këram. Xam ngeen lu jabaram def? Di ko dorage ndax mu nelaw, ndax far bi mën a fanaan ci kër gi. Jabar bi ut far, far bi di yenn di fanaan, ndaw si dorage waa ci pour bu mu xam nit ak ci kër gi ba ñëpp yëg ko, ba mbokk yëpp yëg ko. Yooyu jël waa ji yóbbu ko dëkk ba ak doom yi, waa ji ñëw takk ndaw si. Ndeysaan, gis ngeen Sénégal, gis ngeen Sénégal de. Xam nga ne ndaw soosu mënoon naa wax waa ji, dinaa jaamu ci yow yàlla ba dee, wala ndax waa ji lu mu doon def doon liggéey, te ci liggéey boobu la ko takkee, ci liggéey boobu la ko suturaale. Ay gis nga fii li ëpp ci sunu jigéen ñi, boo nekkee ci jàmm rek la ñuy nekk ak yow. Waaye bu ñu gisatul lu ñu xam, ne la man lii man xawma ko, fekk ma sunu kër. Waaw, maa ngi dem sunu kër, dégg nga, fii loolu dafa bëri, dañ leen yàlla suturaal. Mbokk yi, ndaw si moom continué ci muñam, ci jàppale borom këram, taxaw ci wetam, di lebat ci moom ak lépp lu mu dégg nag ak nit ñi lu ñu wax. Comme nit ñi dañoo ragal feebar bi, ne feebar bi day wàlle, wala feebar bi nangam, wala ñu yaakaar ne feebar bi ci lay dee waale du wér, ñëpp dem, jabar ji moom toog sax situation bu nekk ndaw si di ko dund ak borom këram. Loolu naan mooy weer, mooy weer yi, mooy sang, mooy sang, mooy xol, mooy lekkal, mooy def tout, ñëpp dem, bàyyi koog du këram moom kase ci koo xam dañ ko doon wër démb. Inshallah mbokk yi, fii la ñuy teg sunu baaraam ba àllarba bii di ñëwaat. Ñu ñaan yàlla subhanahu wa taala mu def si ñu dégg ak topp. Asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh.